Πριν αρχίσουμε, να σας ανακοινώσω ότι όπως κάνουμε κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ξημερώνοντας του Αγίου Τιμοθέου, θα έχουμε αγρυπνία στον Αίδριο της Παντανάσης, στο νέο εκκλησάκι που έχει γίνει εκεί δίπλα, το ξέρετε όλοι πλέον, όλοι θα έχετε περάσει, το γνωρίζετε. Εκεί λοιπόν δίπλα στο μεγάλο ναό της Παντανάσης, στον Αίδριο, θα έχουμε μικρά αγρυπνία η οποία θα αρχίσει στις 9 περίπου και θα τελειώσουμε περίπου στις 1. Είναι Τετάρτη το βράδυ, ξημερώνοντας Πέμπτη. Τετάρτη βράδυ στις 9 η ώρα λοιπόν θα αρχίσουμε. Και μετά την ανακοίνωση ερχόμαστε πλέον στην επανάληψη των όσων είπαμε την περασμένη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο, και θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού ήταν λίγος από πλευράς μεγέθους, αλλά από πλευράς ουσίας και περιεχομένου ήταν μεγάλος, ήταν τεράστιος, και ο χρόνος του κηρύγματος εφάνηκε τελικά πολύ λίγος για να μπορέσουμε να τον αναλύσουμε με άνεση και διεξοδικά. Είδαμε το μισό του 28ου στίχου. Δηλαδή ερμηνεύσαμε μόνο μισό στίχο. Και σας θυμίζω αυτά τα οποία μας είπε, μας δίδαξε ο στίχος αυτός, ότι οι δίκαιοι μελετάνε πίστης. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, ποιοι είναι οι δίκαιοι? Εσείς είσαστε οι δίκαιοι. Εσείς είσαστε οι καλοί. Σας φαίνεται περίεργο που σας κολακεύω? Έχετε μάθει μια ζωή να σας αγριεύω. Όμως είστε καλοί. Όχι από τα καλά σας έργα. Τα έργα μας είναι μούχλα, είναι σαπίλα. Ούτε είστε καλοί από τα καλά σας λόγια. Αυτό θα με θυμηθείτε όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, που τα λόγια μας σαν σάπια ο Θεός θα τα πετάξει. Ούτε είστε καλοί από τους καλούς σας λογισμούς, διότι οι λογισμοί μας είναι βούρκος. Μέσα εκεί στο λογισμό κατεργάζομαστε πολλές φορές το κακό, τη βρωμιά, τη σαπίλα. Εκεί μέσα, λέει ο Κύριος, γίνονται οι πορνίες και οι μοιχείες. Μέσα στο μυαλό και στην καρδιά του ανθρώπου. Μα τότε πού είμαστε καλοί? Είστε καλοί στη διάθεση. Έχετε καλή πρόθεση, έχετε καλή διάθεση. Έχετε καλή θέληση. Και την καλή σας θέληση ο Θεός την επιβραβεύει. Και εδώ ήρθες όχι διότι το κατόρθωσες εσύ, διότι τον άρθει στο κήρυγμα είναι ένα καλό. Ο Θεός το έκανε αυτό το καλό. Ο Θεός σου δώσε τη δύναμη να ξεκινήσεις από το σπίτι σου και να έρθεις εδώ. Εσύ όμως είχες την καλή θέληση. Εσύ είπες με το λογισμό σου ότι εγώ δεν μπορεί να γίνεται κήρυγμα και εγώ να κάθομαι στο κρεβάτι μου ή να κάθομαι στη σόβα μου ή να κάθομαι στο ερκοντίσιο. Θα πάω στο κήρυγμα. Και όταν είδε ο Κύριος αυτή την καλή στην πρόθεση, σου έδωσε τη δύναμη για να ξεσηκωθείς και να έρθεις. Έτσι γίνεται το καλό. Από μόνοι μας δεν κάνουμε τίποτα. Αν έχουμε μία συμμετοχή στο καλό, αυτή είναι μόνο η συμμετοχή της θέλησης. Είναι η συμμετοχή της πρόθεσης. Ότι εγώ, Θεέ μου, θέλω. Θέλω, βόηθα με. Και ο Κύριος θα στα δώσει μετά όλα τα άλλα. Αρκεί να δει γνήσια τη θέλησή σου. Αυτοί λοιπόν είναι οι δίκαιοι. Αυτοί που έχουν μέσα τους καλή πρόθεση. Και αν με ρωτήσεις, δίκαιος επάνω στη γη, μόνο η υπεραγία Θεοτόκος επέρασε. Εκείνη την ευάρινε μόνο ένα αμάρτημα. Το αμάρτημα των πρωτοπλάστων. Αλλά όλοι οι άλλοι άνθρωποι αμαρτωλήσαν. Με αμαρτωλά έργα, με αμαρτωλά λόγια, με αμαρτωλούς λογισμούς. Είδες τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Το μυαλό μου λέει βούρκος. Ποιος το λέει αυτό? Ο Απόστολος Παύλος. Αν ψάξει, λέει ο Θεός, τους αμαρτωλούς, πρώτος μεταξύ των αμαρτωλών είμαι εγώ. Ήρθε ο Θεός, λέει, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν από εκεί και πέρα τι πρέπει να λέμε εμείς. Αλλά είπαμε, σας είπα καλούς, γιατί υπάρχει μέσα μας η καλή θέληση, ο καλός ζήλος, η καλή πρόθεση. Βλέπεις τον εαυτό σου να αμαρτάνεις, αλλά κλαις, οδύρεσαι, υποφέρεις και λες, Θεέ μου, ελέησέ με τον αμαρτωλό. Όπως θα ακούσεις μεθαύριο τον τελώνει, τα ίδια λόγια να λέει εκεί στο ναό. Τι ήταν, Άγιος ο Τελώνης? Όχι, αμαρτωλός ήταν. Και βαριά αμαρτωλός μάλιστα. Αλλά βλέπεις, ο Κύριος επιβράβευσε ακριβώς αυτή του την αυτοσυνειδησία. Επιβράβευσε την καλή του πρόθεση. Και ο Θεός τον αγίασε. Κατέβηκε δε δικαιωμένος, λέει, από τον ναό. Και δε δικαιωμένος σημαίνει αγιασμένος. Ο Θεός από εκείνη την προσευχή τον άγιασε. Γιατί η προσευχή, αν προσέξεις τα λόγια της προσευχής σου και το πώς προσεύχεσαι, η προσευχή σου μπορεί και να σε αγιάσει, αλλά μπορεί και να σε κολλάσει. Όπως η προσευχή του Φαρισαίου τον κόλασε. Καλύτερα να μην την έκανε. Καλύτερα να μην την έκανε. Τι σκέφτεται λοιπόν η καρδιά των δικαίων? Λέει, μελετώσει η καρδιά των δικαίων, σκέπτονται πίστης. Ποιες είναι οι πίστης? Η πίστης είναι οι υποσχέσεις που σου έδωσε ο Κύριος. Τις θυμάσαι τις υποσχέσεις του Κυρίου? Αυτές οι υποσχέσεις θα μας σώσουν. Αυτές τις υποσχέσεις πρόσεξε, μην τις ξεχνάς ποτέ. Δυστυχώς κάτι άλλες υποσχέσεις τις ξεχάσαμε. Τις υποσχέσεις που εμείς δώσαμε στο Θεό. Τις θυμάστε τις υποσχέσεις σας? Τις θυμάστε? Το βιβλιαράκι το διαβάσατε? Το βιβλιαράκι που έχουμε γράψει το θυμάστε? Το διαβάσετε? Πρόσεχε σε αυτό. Το διαβάζετε? Το διαβάζετε? Είδες τι λέει μέσα? Αμάρτημα φοβερό. Ποιο είναι το αμάρτημα το φοβερό? Αποτάσσει το σατανά, σε ρώτησε κάποτε ο παππούλης. Και εσύ του είπες τι? Αποτάσσουμε. Ισχύει? Το τηρείς, το κρατάς, τη φυλάς αυτή σου την υπόσχεση. Και πάση της έργης αυτού, και πάση της αγγέλης αυτού, και πάση την υποπή αυτού. Αποτάσσομαι, είπες. Το φυλάς, τη φυλάς την υπόσχεση. Αλλά αν τις υποσχέσεις τις δικές σου, λέει ο Κύριος, δεν τις φύλαξες και εσύ και εγώ και τις ποδοπατήσαμε, τουλάχιστον θυμίσου τις υποσχέσεις του Κυρίου. Και ξέρεις γιατί να φυλάξεις την υποσχέση του Κυρίου? Γιατί τι λέει η Αγία Γραφή? Ο Κύριος λέει είναι πιστός εν της λόγης αυτού και όσιος εν της έργης αυτού. Πιστός, τι σημαίνει πιστός? Αξιόπιστος, συνεπής. Αυτά που υποσχέθηκε ο Κύριος θα τα τηρήσει με ακρίβεια. Και να σου θυμίσω μερικές υποσχέσεις. Γιατί ξέρεις, όλες οι υποσχέσεις του Κυρίου δεν είναι όλες ευχάριστες στα αυτιά μας. Όλες είναι άγιες και καλές, αλλά δεν είναι όλες ευχάριστες στα αυτιά μας. Μερικές είναι και δυσάρεστες στα αυτιά μας. Ας σου θυμίσω λοιπόν μερικές και ευχάριστες και δυσάρεστες. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Υπόσχεση, τεράστια υπόσχεση. Αν έχω κι εγώ ένα φτωχό κριτήριο μέσα μου, πιστεύω ότι είναι από τις μεγαλύτερες υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Ξέρεις τι σημαίνει να σου πει ο Κύριος την κρίση μεθαύριο? Ότι ξέρεις, εσύ παιδί μου δεν έκρινες, πέρασε. Εσύ περνάς ακριτή, δηλαδή χωρίς κρίση περνάς τη βασιλεία μου την επουράνη. Είναι υπόσχεση και θα το κάνει, θα το τηρήσει αυτό ο Κύριος. Θες άλλη υπόσχεση του Κυρίου? Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Υπόσχεση. Έχεις αγάπη μέσα σου, ελεείς. Και μην πάει το μυαλό σας, γιατί είστε φιλάργυροι άνθρωποι, μην πάει μόνο το μυαλό στα λεφτά σας. Μην πάει μόνο εκεί το μυαλό, θα στα πάρει ο Κύριος τα λεφτά σου. Γιατί έδωσες την καρδιά σου στα λεφτά σου. Εκόλλησε η καρδιά σου εκεί μέσα. Θα στα πάρει ο Θεός τα λεφτά, θα σου κάνει φτωχιά. Όταν ακούσε ελεημοσύνη, μην τρέχει μόνο το μυαλό σου εκεί. Και εκεί. Γιατί με την ελεημοσύνη φαίνεται η αγάπη σου στον άλλον. Ο άλλος δεν είναι οπωσδήποτε παλιάνθρωπος, δεν είναι οπωσδήποτε τεμπέλης, δεν είναι οπωσδήποτε κακοποιό στοιχείο, δεν είναι οπωσδήποτε κλέφτης και απατεώνας. Ο άλλος μπορεί να είναι και πράγματι φτωχός. Ο άλλος μπορεί να είναι και πράγματι να υποφέρει. Και αυτό είδες τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Καλείσαι να το ψάξεις. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος να είστε ελεήμονες. Τι λέει? Την ελεημοσύνη διώκεται. Τι σημαίνει αυτό? Ψάξτε τι την ελεημοσύνη. Ψάξτε τι. Γυρίστε, υπάρχουν φτωχοί σήμερα ειδικά, πάρα πολύ φτωχοί. Πάρα πολύ φτωχοί. Σας το λέω εγώ υπεύθυνα, και αν θέλετε να φορέσω και το πετραχύλι μου να σας το πω μπροστά, γιατί το πετραχύλι σημαίνει όρκος, βαρύτατος όρκος. Υπάρχουν, πάρα πολλοί υπάρχουν. Εσύ έχεις το ψωμί σου, έχεις το φαΐ σου κάθε μέρα, έχεις τα ρούχα σου, έχεις τα διπλά σου ρούχα, τα τριπλά σου ρούχα, τα τετραπλά σου ρούχα, μια γκαρδαρόμπα ολόκληρη. Για ρούτα και τον άλλο να δεις. Και χαίρομαι πολλούς ανθρώπους, πολλά πνευματικοπαίδια μου που έρχονται κάθε τόσο και μου δίνουν ένα φακελάκι. Αυτό, πάτερ, εγώ δεν ξέρω να ψάξω, δεν μπορώ να ψάξω. Πού να πάω να ψάξω, τους βρω? Εσένα που έρχονται εδώ πέρα και σου ζητάνε, δώσε. Πάρ, άλλος 50, άλλος 60, άλλος 100, άλλος 80, άλλος 200, άλλος 300, ό,τι μπορεί ο καθένας. Υπόσχεση του Θεού. Θες να ακούσεις τώρα και μια κακιά? Όχι κακιά, τι είπα, αμαρτία. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Μια που δεν ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά μας, υπόσχεση του Κυρίου. Όποιος με ομολογήσει, είπε ο Κύριος, θα τον ομολογήσω. Και όποιος με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ. Και αυτό είναι υπόσχεση. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος άνθρωπος, ο δίκαιος άνθρωπος, ο καλός άνθρωπος, αυτά σκέφτεται μέσα του. Τι υποσχέσεις μου έχει δώσει ο Κύριος? Τι θα βρω μεθαύριο που θα φύγω, που θα κλείσουν τα μάτια του σώματος, που πλέον τελειώνουν τα ψέματα. Τώρα διάβαζα μια ομιλία για μετά το θάνατο ενός Αγίου Γέροντος. Τώρα πριν έρθω εδώ πέρα, τώρα. Θα ανοίξω, λέει, τα βιβλία των συνειδήσεων. Τα βιβλία των συνειδήσεων. Εδώ γελάς, εδώ κοροϊδεύεις, εδώ λες δεν υπάρχει Θεός, εδώ λες δεν υπάρχει τίποτα. Να, για να δούμε. Εκεί θα εκπλαγείς, εκεί θα γελάει ο διάολος εις βάρος σου, θα χαίρεται που σε εξαπάτησε, που σε έκανε να πιστέψεις ότι δεν υπάρχει κόλασης. Μπροστά σου θα τον ευρύς αυτό το κέρατα, τον κερατά. Αυτός είναι ο κερατάς, ο πραγματικός κερατάς αυτός είναι, που έχει τα κέρατα. Εκεί θα σε βλέπει και θα σε γελάει. Σε κορόιδεψα, θα σου πει. Σε κορόιδεψα. Όπως κορόιδεψε την Εύα. Θυμάσαι την Εύα. Έτσι την κορόιδεψε και εκείνη. Της είχε πει ο Κύριος, αν φάτε θα κολλαστείτε. Και αυτός επήγε και της είπε, όχι, φάτε, θα γίνετε θεοί. Όπως την κορόδεψε εκείνη, έτσι θα έρθει και θα σου πει. Σε έκανα να πιστέψεις ότι ο Χριστός σου λέγε παραμύθια. Αυτά δεν λένε σήμερα στην τηλεόραση. Αυτά δεν λέει. Ε? Αυτά δεν λένε. Είδατε τι είπε προχθές ένας ασεβής. Πριν από μια εβδομάδα. Ήθελα να σας το κάνω και θέμα. Σάββατο βράδυ που ετοιμάζεται ο κόσμος να πάει στην εκκλησία. Οι λίγοι που απέμειναν της εκκλησίας. Έβαλε, μου είπανε χθες, μου είπανε κάτι πνευματικό, παιδιά μου ήρθανε και μου το είπανε. Το ένα παιδί έκλαιγε σχεδόν. Ξέρεις, μου λέει, τι είπε πάτερ, μου λέει, θέμα ολόκληρο, χαρδαβέλας, μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή, τι να σας λέω δηλαδή. Μεγάλος ερευνητής ο άνθρωπος. Εκάλεσε έναν άθεο καθηγητή εδώ πέρα του Πανεπιστημίου, έναν άθεο, ένα αγούδι, πως τον λένε, πηγαίνατε και το ψηφίσατε. Είχε βάλει με τη Νέα Δημοκρατία και πηγαίνατε και το ψηφίσατε. Εσείς εδώ οι χριστιανοί. Εδώ οι χριστιανοί ψηφίσατε. Να τους χαιρώσετε. Και πήγε, ξέρετε τι είπε. Τι είπε αυτός ο Ελεϊνός, τι είπε. Εγώ, λέει, έκανα έρευνα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που έγραψε την Αποκάλυψη ήταν πρεζάκιας. Έπαιρνε ναρκωτικά, λέει, και έβλεπε φαντασίες. Αυτό είπε. Μάλιστα. Γελάτε. Γελάτε. Να σκιστεί να το καταπιεί. Γελάτε. Πρεζάκιας. Έπαιρνε ναρκωτικά, λέει. Και έτσι έβλεπε, λέει, τις φαντασίες, αυτά τα άγια οράματα που το αποκάλυψε ο Κύριος μέσα στην Αποκάλυψη, αυτός ο παλιάνθρωπος, αυτό το κτίνος, χειρότερο και από τα κτίνη. Ότι, λέει, τα έγραψε, λέει, υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Ήτανε πρεσαρισμένος εκείνη την ώρα. Εγώ δεν κάθομαι ποτέ, εγώ δεν βλέπω. Και μου το είπαν την άλλη μέρα. Ο Ανδρέας. Έρχονται τώρα τελευταία, έχουν κατά δύο χρόνια που έρχονται δύο παιδάκια εκεί και εξομολογιών. Δεν φρίξαμε, πάτερ, φρίξαμε. Τα ακούτε? Αυτοί είναι οι ερευνητές τηλεόρασης. Τριανταφυλόπουλοι και χαρδαβέλιδες και πώς τους λένε και τους άλλους, βάζει κάθομαι να ασχοληθώ. Αυτοί κάνουν μεγάλες έρευνες. Ψάχνουν οι άνθρωποι. Ψάχνουν. Μεγάλη έρευνα. Τα μυαλά τους να ψάξουν εδώ και τις καρδιές τους οι βρωμερές. Να ψάξουν να βρουν τι φίδια και σκορπιοί υπάρχουν μέσα εκεί. Τα ακούς? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, λέει, ήταν πρεζάκιας. Πρεζάκες, είχε πάρει έκσταση, είχε πάρει ναρκωτικά της εποχής εκείνης και έβλεπε, ήταν υπό την επίρρεια των ναρκωτικών και έβλεπε αυτά που έβλεπε. Ο Άγιος, λοιπόν, άνθρωπος ασχολείται με τις υποσχέσεις του Θεού, γιατί εκείνα ποθεί, εκείνα σκέπτεται και σκέπτεται συνεχώς και λέει, Θεέ μου, υποσχέθηκες, εγώ θα τηρήσω αυτά που είπες, θέλω και εσύ να με σώσεις, να φανείς συνεπής στις υποσχέσεις σου. Έτσι πορεύεται ο δίκαιος, ο Άγιος. Αυτό μου έλεγε και ο Άγιος ετούτος εδώ. Κάποτε τον ρώτησα, θα σωθούμε, κύριε Γιώργη? Άκου, λέει, δεν θα σωθούμε, γιατί να μην σωθούμε? Το είχε βεβαιότατο, το είχε, ούτε καν αναρωτιότανε. Αφού ο Κύριος το υποσχέθηκε, μου λέει. Δεν μας είπε ότι άμα κάνω, αφού τα αγωνίζομαι, τα κάνω. Στο λογαριασμό μου με τον Θεό θα είμαι εντάξει. Τα ακούτε? Εσύ στο λογαριασμό σου με τον Θεό θα είσαι εντάξει? Στο λογαριασμό μάλλον άσου τον Θεό. Ο Θεός είναι έλεος. Στο λογαριασμό με τον διάολο θα είσαι εντάξει? Γιατί πριν πας στον Θεό θα περάσεις από τους διαόλους. Και στόμα ασεβών, μας είπε παρακάτω, αποκρίνεται κακά. Ενώ ο Άγιος σκέφτεται τις υποσχέσεις του Κυρίου, τράβα να πεις στον άθεο, στον ασεβή, τράβα να του πεις ότι ο Θεός θα μας ζητήσει λόγο για τα έργα μας. Πηγαίνετε εδώ κάτω στα καφενεία, πηγαίνετε εδώ πέρα, τους το πείτε. Να δεις τι θα σου απαντήσουν. Στόμα ασεβών αποκρίνεται κακά. Θα σε υβρίσουν. Θα σε χλεβάσουν. Θα σε λιδωρήσουν. Θα σε διώξουν. Ενδεχομένως να σηκωθεί κάποιος και να σε δείρει κιόλας. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα τι? Είναι κουφοί, λέει ο Άγιος Ισαΐας ο προφήτης. Είναι κουφοί. Κουφοί στο λόγο του Θεού. Δεν θέλουν να ακούσουν. Κουφοί όχι γιατί κουφάθηκαν, γιατί δεν έχουν ακοή, όχι. Γιατί βουλώνουν τα αυτιά τους μόνοι τους. Βουλώνουν τα αυτιά τους και δεν ακούνε. Αλλά λέει ο Ισαΐας και κάτι άλλο. Ότι θα ξεβουλώσουν, λέει, τα αυτιά. Όταν κοφών, λέγει, όταν κοφών ανοιγήσονται. Τα αυτιά των κουφών, λέει, θα ξεβουλώσουν. Πότε θα ξεβουλώσουν? Πότε? Με να ρωτάς? Πότε? Όταν θα έρθει ο καρκίνος και θα πλησιάζει ο θάνατος, τον είδες πως τρέμει. Τον είδες πως τρέμει. Τι σου λέει? Αρχίζει και σκέφτεται, ρε μπάς και είναι αλήθεια. Ρε μπάς και πρόκειται να παρουσιαστούμε στο δικαστήριο. Ρε μπάς και τώρα που φεύγω. Δεν υπάρχει σκοτάδι, αλλά υπάρχει τίποτα, άγγελοι και δαίμονες, και αλλημονόμουτι θα τραβήξω. Και είδες ο πρώην άθεος τρέμει σαν το φύλλο το φθινοπορεινό επάνω στο δεντράκι. Το βλέπεις που είναι έτοιμο να πέσει, λίγο να φυσήξει άνεμος, θα είδες πως κάνει. Έτσι τρέμει. Έτσι τρέμει. Ο υβριστής, ο βλάστημος μια ζωής, εκεί στο κρεβάτι του θανάτου σκέφτεται, κι άμα υπάρχει, τι κάνουμε τώρα? Και βλέπει, ζητάει παπά, γιατί αρχίζουν τα αυτάκια του και ξεβουλώνουνε. Τότε αρχίζει και σκέφτεται τα λόγια του Θεού. Τότε ηχούν μέσα στα αυτιά του. Ο διάολος του έχει βάλει πουλοκαίρι για να τον τρομάξει. Την ώρα που πλησιάζει ο θάνατος, βγάζει το πουλοκαίρι και αρχίζει και ακούει αυτός τώρα. Ακούει φωνές δαιμόνων, ακούει φωνές αγγέλων, ακούει τα λόγια του Θεού. Τι θα κάνουμε? Έστω και τότε να ξεβουλώσουν τα αυτιά μας. Γιατί ο εκελίμων, αν φύγουμε με βουλωμένα τα αυτιά, τότε τα αυτιά θα ξεβουλώσουν μετά θάνατον. Αλλά τότε εν το Άδη ουκέ στη μετάνοια. Στον Άδη δεν υπάρχει πλέον μετάνοια και διόρθωση. Και τώρα ερχόμαστε στο υπόλοιπο μισό του 28ου στίχου. Δεκτέ παρακυρίω οδή ανθρώπων δικαίων. Ο Θεός, λέει, βλέπει. Είπαμε, είστε καλοί, δεν είπαμε? Είστε καλοί. Μπορεί οι πράξεις, είπαμε, να είναι σάπιες. Μπορεί τα λόγια να είναι σάπια. Μπορεί οι λογισμοί να είναι βούρκος. Αλλά έχεις το καλό, είπαμε, να έχεις μια καλή θέληση. Και βλέπει ο Θεός την καλή σου θέληση και σε σπρώχνει με το ζόρι να σε βάλει στη βασιλεία του. Και αυτό να παρακαλά συνέχεια. Αυτό που έλεγε κάποτε ένας Άγιος Πατέρας, Κύριε λέει, καν θέλω, καν μη θέλω, σώσον με. Είτε θέλω είτε δεν θέλω, με το ζόρι στρίμωξέ με στη Βασιλεία Σου. Γιατί, τι σημαίνει μη θέλω? Πολλές φορές με τις πράξεις τι λες, δεν θέλω να σωθώ. Όταν παραβιάζεις το λόγο του Κυρίου, όταν πράκτεις εκείνα τα έργα που ξέρεις ότι εκ των πραγμάτων είναι ενάντια στην Αγία Γραφή, τι και τι λες εκείνη την ώρα? Δεν με νοιάζει, δεν θέλω να σωθώ. Αυτό λέει ο πατέρας αυτός ο Άγιος στον Κύριο. Καν θέλω, καν μη θέλω. Πολλές φορές η γλύκα της αμαρτίας σε κάνει να αδιαφορείς για τη Βασιλεία του Θεού. Και λες, έλα μωρέ τώρα καημένε, θα κολλαστούμε τώρα με ένα κομμάτι κρέας μέσα στη Τετάρτη η Παρασκευή? Αν θα κολλαστείς, βεβαίως θα κολλαστείς. Βεβαίως θα κολλαστείς. Να ξέρεις ότι αυτό το κομμάτι κρέας πόση βαρύτητα θα έχει μεθαύριο στην κρίση του Θεού, δεν μπορείς να φανταστείς. Δεκτέ παρακυρίω οδύ ανθρώπων δικαίων. Είσαι καλός, έτσι είπαμε. Τώρα λέει ο Κύριος, όταν σε βλέπει εσένα τον καλό και αγωνίζεσαι να βαδίζεις στον δρόμο το σωστό, συγκινείται ο Θεός. Να σας πω κάτι. Τι βλέπετε ποια είναι η εποχή μας? Εποχή αρνητική, εποχή βλασφημίας, εποχή ύβρεως, εποχή πορνείας, εποχή μοιχείας, εποχή εσχρότητας, εποχή ομοφιλοφιλίας, εποχή τι να θυμηθείς. Εποχή καταπάτησης των εντολών του Θεού, εποχή άρνησης του Θεού, εποχή. Όμως όσο πιο δύσκολη είναι η εποχή, τόσο πιο πολύ αξιολογείται ο αγώνας που κάνει ο χριστιανός. Θυμάμαι ένα Άγιο Γέροντα που είχα στην Αθήνα, τον πατέρα Επιφάνιο, μας έλεγε ότι οι νέοι που σήμερα κρατούν την παρθενία τους θα πάρουν, μας έλεγε, μισθό μεγαλομάρτυρα. Τα βλέπεις σήμερα τα παιδιά? Από την ώρα που θα βγουν από το δημοτικό ψάχνουνε σαν λιμασμένα. Ψάχνουν με την καθοδήγηση δυστυχώς πολλές φορές του πατέρα τους και τη μάνα τους. Ψάχνουνε να βρουνε πορνεία, να πέσουν με τα μούτρα. Με τα μούτρα. Ένας δεν υπάρχει να σταθεί μπροστά τους και να τους πει, ρε παιδιά, τι κάνετε? Παιδιά ακαθοδήγητα, παιδιά ακατάρτιστα, παιδιά ακατήχητα, παιδιά που πατέρα δεν έχουν, μάνα δεν έχουν. Έρμα παιδιά. Αυτά τα παιδιά, αν μέσα λέει σε αυτά τα παιδιά υπάρξουν παιδιά που με τη χάρη του Θεού κρατήσουν την παρθενία τους και πούν όχι. Όχι. Δύσκολο πράγμα. Το βλέπω εγώ στην εξομολόγηση. Ερχόνται παιδιά. Νέα παιδιά ερχόνται. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Σε αυτή την εποχή που όλα είναι τσάπα πλέον. Κάποτε το γυναικείο κρέας πουλιότανε κάποτε. Κόστιζε κάτι. Τώρα δεν κοστίζει τίποτα. Τσάπα στον τρόπο. Τον βρίσκουν έτσι. Τσάπα. Τώρα που η πορνεία, η γύμνια έχει μπει μέσα στο σπίτι τους. Με την τηλεόραση, με το ίντερνετ. Πω, ξέρεις τι είναι το ίντερνετ. Εσείς οι γέροι είστε ευτυχείς. Ευτυχήστε, τελειώσατε, πάει. Δεν έχετε ούτε κομπιούτερ, έχετε σπίτι σας. Ούτε... Ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορείς να φανταστείς. Όλη η κόλαση είναι μέσα στο σπίτι τους. Όλα αυτά τα παιδιά την έχουνε την πορνεία έτοιμη, στο πιάτο. Εάν λοιπόν Μας έλεγε αυτός ο γέροντας, υπάρχουν νέοι που παίρνουν αυτό το πιάτο και το χύνουν και το πετάνε και δεν θέλουν να φάνε και κρατούν την παρθενία τους και φυλάνε, και φυλάνε την αγνότητά τους. Αυτό το παιδί, λέει, θα πάρει μισθό μεγάλο μαρτύριο, μεγάλο μαρτύριο. Μαρτύριο μεγάλο να κρατήσεις την παρθενία σου μέσα σε αυτή τη χυδαία εποχή που ζούμε. Συγκινείται ο Θεός όταν βλέπει τον άνθρωπο, τον χριστιανό, ειδικά σε αδίξωες συνθήκες, να προσπαθεί να βαδίσει σύμφωνα με το θέλημά του, να κρατάει τις εντολές του Θεού. Ξέρεις τι δύσκολο πράγμα είναι σήμερα, σήμερα δύσκολο πράγμα, πολύ δύσκολο. Να μιλήσεις για Θεό, να μιλήσεις για Εκκλησία, σε δημόσιο χώρο, σε δημόσια συζήτηση. Να πεις, τι να πεις, το αυτονόητο. Να πεις, ρε παιδιά, τι λέτε, το Ευαγγέλιο δεν λέει έτσι. Ω, το Ευαγγέλιο, ω, κοροϊδία που θα φας, γιαούρτια θα σου πετάξω. Το Ευαγγέλιο, ποιο Ευαγγέλιο, τι Ευαγγέλιο μας λες. Και όμως το Ευαγγέλιο, αυτός που κρατάει σήμερα το Ευαγγέλιο, έχει μαρτύριο. Και πιστέψτε με ότι γυρνάμε στις εποχές εκείνες που απαγορευόταν ρητός και κατηγορηματικός και να πιστεύεις στον Χριστό και να ομιλείς για τον Χριστό. Εκεί πάμε πλέον. Πάμε στην εποχή των διωγμών. Πάμε στην εποχή που το όνομα του Χριστού θα κοστίζει κάποια στιγμή. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Το όνομα του Χριστού θα κοστίζει. Θα κοστίζει το ίδιο μας το αίμα, θα κοστίζει. Συγκινείται ο Θεός όταν βλέπει ανθρώπους τη σημερινή εποχή, όταν βλέπει παιδιά να αγωνίζονται, όταν βλέπει ανθρώπους να τρέχουν στην εκκλησία, έστω και αν το ποσοστό των εκκλησιαζομένων έχει ελαχιστοποιηθεί στο πολύ πολύ ελάχιστο. Όταν βλέπει ο Κύριος ανθρώπους να πηγαίνουν άνθρωποι με κατάνυξη, έστω 5, 10, 15, συγκινείται. Ας σας θυμίσω κάτι. Το ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά εδώ έχει μεγάλη σημασία. Όταν ο Κύριος επήρε την απόφαση να κάψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, την Πεντάπολη, θυμάστε, όταν τον ρώτησε ο Αβραάμ και του λέει, Κύριε, αν υπάρχουν μέσα σε αυτά τα Σόδωμα και τα Γόμορα, μέσα σε αυτές τις πορνουπόλεις, εάν υπάρχουν 50 δίκαιοι, θα καταστρέψεις τους δίκαιους. Είδατε τι είπε ο Κύριος? Α, 50 δίκαιοι. Αυτοί είναι ήρωες. 50 δίκαιοι μέσα στην κόλαση, μα αυτοί είναι άγιοι. Όχι, θα τη σώσω την πόλη. Μα δεν υπήρχαν 50 δίκαιοι. Δεν υπήρχαν ούτε 40, δεν υπήρχαν ούτε 30, δεν υπήρχαν ούτε 20, δεν υπήρχαν ούτε 10, δεν υπήρχαν ούτε 5. Και 4 που είστε, τους λέει ο Κύριος, μαζεύτε τα και φευγάτε. Δεν θα σας κάψω μαζί με τους αμαρτωλούς. Και αυτό να το ξέρετε. Δεν θα μας πάρει η μπάλα όλους. Όταν θα έρθει η ώρα της καταστροφής, δεν ξέρουμε πότε και πώς θα έρθει αυτή η ώρα της καταστροφής, ο Κύριος δεν θα αδικήσει το δίκαιο. Συγκινείται, βλέπεις τι λέει. Συγκινείται. Δεχτέ παρακυρίω οδύ ανθρώπων δικαίων. Όταν τους βλέπει να αγωνίζονται τους δικαίους, θα τον κολλάσει, θα τον κάψει, είναι δυνατόν? Μαζί με τον αμαρτωλό θα ρίξει φωτιά να κάψει και το δίκαιο? Αδύνατο. Όπως έσωσε και το Λότ με την οικογένειά του. Και λέει παρακάτω και κάτι άλλο. Δεκτέ παρακυρίω, είπαμε, οδύ δικαίων ανθρώπων, αλλά διαδέ αυτών και εχθροί φίλοι γίνονται. Τι σημαίνει αυτό? Βάδισε εσύ σωστά, που είσαι ο καλός, είπαμε, τήρησε με ακρίβεια το Λόγο του Θεού και τότε λέει θα δεις, θαύματα θα δεις. Εχθρούς του Θεού θα δεις με τη συμπεριφορά τη δικιά σου θα αλλάζουν και θα γίνονται φίλοι του Θεού. Ξέρετε πως οι άνθρωποι από ένα καλό παράδειγμα άλλαξαν και διορθώθηκαν. Τι κάνω, λένε μερικοί έτσι μίζεροι, μίζεροι, ανόρεξη στον αγώνα τους, δεν έχουν όρεξη, κάνουν τον αγώνα εκεί και σου λέει τι κάνω εγώ τώρα, τι κάνεις, να ξέρεις το καλό σου το παράδειγμα, πόσο ο Θεός το αστράφτη. Και ας κάθεσαι κλεισμένος μέσα σε ένα σπιτάκι και ας μην μπορείς να βγεις μέσα από εκείνο το σπιτάκι. Ξέρεις πόσο ο Θεός αν θέλει αστράφτη το παραδείγμά σου και μπορεί να το δει το παραδείγμά σου ένα παιδί και να πει ρε τούτη γριά, ε τούτη γριά τη βλέπω κάθε μέρα όλο στην εκκλησία πάει, ρε παιδί μου, για κάτσε, γιατί κάτι γίνεται, για να πάω να δω κι εγώ τι γίνεται εκεί. Δεν ξέρει τι του έχει στημένο ο Θεός εκεί. Είδες τι λέει, να το. Δια δε αυτών και εχθροί φίλοι γίνονται. Μέσα από το καλό παράδειγμα, μέσα από τον αγώνα σου, μέσα από την προσπάθειά σου, μέσα από την αγωνιστικότητά σου, μέσα από την τήρηση, πήγες σε ένα τραπέζι, πήγες σε ένα τραπέζι και λες είναι Τετάρτη, δεν τρώω. Που λες εσύ εκείνη τη στιγμή, μήπως σκανταλίσω, ο Σατανάς το βάζει. Να πεις κάτι άλλο, μήπως ωφελήσω καμιά ψυχούλα. Ξέρεις πόσοι μπορεί να είναι εκεί μέσα που να πούνε «Ε, δεν πιστεύει κανείς, ας φάω κι εγώ». Για φαντάσου να ακούσουν μια φωνή μέσα εκεί και να πούν «Όχι, σας παρακαλώ, εγώ δεν θέλω». «Είναι Τετάρτη, είναι Παρασκευή, είναι Μεγάλη Σαρακοστή». «Όχι, όχι, δεν τρώω». Θα δεις πώς θα πεταθούν γύρω και θα πούν «Κι εγώ, φέρτε μου και εμένα νηστίσιμο». Δεν σκέφτεσαι πόσους θα ωφελήσεις, αλλά σου βάζει ο διάολος δήθεν, δήθεν, παραμύθια, ψέματα. Μη σκανταλίσω. Πέσε ότι είσαι λιγουριάρης και θες να πάει να φας, παραδέξου τη λιχουδιά σου και άστα τα υπόλοιπα. Όχι, δεν θα φάω. Δεν επιτρέπεται να φάω. Και δεν θα φάω. Και τότε θα δεις πόσο σου φυλάει ο Θεός δίπλα σου να πούνε εκείνη τη στιγμή «Ναι, όχι, ούτε κι εγώ θέλω, ούτε κι εγώ». Μα, όχι. Μεγάλη Σαρακοστή και να φάμε κρέας. Γιατί? Μα είναι τα σιγαρίκια. Μας είναι τα σιγαρίκια. Σιγαρίκια να φάμε και μια ντοματούλα. Ας τη φάμε και έτσι. Μα, δεν έχει μα. Τι σχέση έχουν τα σιγαρίκια με το κρέας και με το ψάρι και με τα αυγά και με τα τυριά, δεν το καταλαβαίνω. Δια δε αυτών και εχθροί φίλοι γίνονται. Βλέπει ο άλλος το παραδείγμά σου και δεν ξέρεις πόσο μπορεί ο Θεός να τον τραβήξει κοντά του μέσα από το δικό σου το τίποτα. Το τίποτα. Γιατί για σένα δεν είναι τίποτα να πεις σαν χριστιανός που είσαι δεν τρώω. Θα σας θυμίσω, θα σας πω μάλλον κάτι. Κάποτε μου είπανε δυο πνευματικοπαίδια με ένα ανδρόγυνο με τα παιδάκια τους, λέει παππούλη θες να πεις και εσύ μαζί θα πάμε για διακοπές. Λέω πού θα πάτε, θα πάμε εκεί σε ένα νησί στη Σκύρο. Να πάμε στη Σκύρο. Πήγαμε λοιπόν στη Σκύρο. Καθίσαμε 3-4 μέρες δεν θυμάμαι. Τελευταία μέρα πριν φύγουμε πάμε σε ένα εστιατοριάκι εκεί, ένα παραλιακό που είχε εκεί πέρα, καθίσαμε να φάμε. Καθίσαμε να φάμε, παραγγείλαμε τα φαγητά μας και βέβαια έτσι πρέπει να γίνεται. Σηκωθήκαμε, κάναμε την προσευχή μας και καθίσαμε να φάμε το φαγητάκι μας. Μετά από λίγο Έρχεται το καρσόνι και μας φέρνει δύο μπύρες. Λέω, δεν σας παραγγείλαμε μπύρες. Εμείς δεν πίνουμε. Ήταν ένας κύριος από μακριά, ο οποίος μου σηκώνει το χέρι, μου λέει, παππούλη, από μένα οι μπύρες. Δεν κοίταξα, λέω, μήπως είναι κανένας γνωστός, μήπως είναι κανένας φίλος από μακριά, παλιά, τίποτα. Δεν μου θύμιζε κάτι. Τέλος πάντων, λέω, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Κάναμε την προσευχή μας και εκεί που πηγαίναμε να φύγουμε πάλι, στο τέλος δηλαδή, έρχεται αυτός ο ανθρωπάκος, απλός ανθρωπάκος. Μου λέει, παππούλη, δεν με ξέρεις, ούτε σε ξέρω. Αλλά σήμερα, μου λέει, με έκανες να κλάψω. Και γιατί σε έκανα να κλάψεις? Τι συνέβη? Μου λέει, πρώτη φορά είδα παπά στο μαγαζί μου να κάνει προσευχή. Σε χάρηκα που είδα εσένα και τα παιδάκια σου, νόμιζε, και τα εγγονάκια σου. Σε είδα, λέει, με τα παιδάκια σου και τα εγγονάκια σου, λέει, που σηκώθηκες και κάνατε την προσευχή σας. Με έκανες να κλάψω. Τι λες, μάνα, του λέω. Το αυτονόητο, το αυτονόητο. Με έκανες να κλάψω. Και εχθροί φίλοι γίνονται. Είδες τι σημαίνει? Που τι έκανα? Το αυτονόητο. Το αυτονόητο, αυτό που κάνω πάντα. Εμένα δεν μου κόστησε. Δεν μου κόστησε. Σηκώθηκα να κάνω την προσευχή μου, αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε χριστιανός, όπου και αν βρεθεί, όπου και αν σταθεί. Τη στιγμή που σου φέρουν κάτι να φας, θα σηκωθεί να κάνει την προσευχή σου να το φας. Πώς θα το φας? Τι είσαι, ζώνη είσαι? Σκυλί είσαι, τι είσαι? Τα σκυλιά πέφτουν με τη μούρη μέσα στο φαΐ χωρίς να μπορούν να κάνουν προσευχή, γιατί δεν έχουν μυαλό. Πόσο έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Σας λέω, μου μίλαγε και με έκλαιγε. Δια δε αυτών και εχθροί φίλοι γίνονται. Είδες με τόση πολεμική που υφίσταται η Εκκλησία αυτές τις ημέρες, για φαντάσου να υπάρχουν τέτοια παραδείγματα ανθρώπων, ιερέων, ιερέων επισκόπων που να κάνουν σωστά. Είδες, πάντα υπάρχει η εξαίρεση. Και αυτός μπορεί να τραβήξει. Μπορεί να κατηγορήσει κανείς το δικό μας το δεσπότη εδώ τώρα για φιλοχρηματία παράδειγμα? Κανένας. Ακούνε για άλλους, ακούμε για άλλους, τσεπώνει ο ένας, τσεπώνει ο άλλος. Εδώ όμως σου λέει, α, εκεί στην Πάτρα έχετε ένα δεσπότη, αφιλοκερδίσει. Μετράει! Μετράει αυτό. Αυτό παίζει ρόλο. Ζυγίζει αυτό. Και άκου τώρα και παρακάτω. Να πάμε και στο στίχο 29. Μακράν απέχει ο Θεός από ασεβών. Δεν χρειάζεται εξήγηση. Είναι τόσο απλό το στιχάκι αυτό που δεν χρειάζεται να σου το εξηγήσω. Μακράν απέχει ο Θεός από ασεβών. Μόνο να κοιτάξουμε ποιος είναι ο ασεβής. Ασεβής, το έχουμε ξαναπεί, είναι εκείνος που ηθελημένα καταπατά τον νόμο του Θεού και το ευχαριστιέται και γελάει και κοροϊδεύει. Ασεβής δεν είναι ο αμαρτωλός. Ο αμαρτωλός είναι αμαρτωλός. Έπεσε. Από αδυναμία, από το ανθρώπινο, ο άνθρωπος είναι φύση επιρρεπής προς την αμαρτία. Φύση. Έπεσε. Σήκω. Σήκω, μην κάθεσαι κάτι. Ο ασεβής όμως είναι εκείνος που αμαρτάνει και γελάει, που αμαρτάνει και κοροϊδεύει, που ξέρει και λέει, εγώ τώρα θα πάω να πορνέψω. Το ξέρει και γελάει και κοροϊδεύει. Αυτός είναι ο ασεβής πλέον, δεν είναι ο αμαρτωλός. Άκουσες τι είπε? Μακράν απέχει ο Θεός από ασεβών. Αγία Γραφή σας διαβάζω. Ο Θεός είναι πολύ μακριά από τους ασεβείς. Και ξέρεις κάτι, δεν φεύγει ο Θεός, ο ασεβής φεύγει. Η απόσταση μεταξύ Θεού και ασεβούς δεν μεγαλώνει γιατί φεύγει ο Θεός από τον ασεβή. Ο Θεός τον κυνηγάει τον ασεβή, θέλει να τον σώσει. Ο ασεβής φεύγει από τον Θεό. Και είδατε μάλιστα, λέει, το σκεφτόμουν το πρωί, είναι αγιογραφική ρήση. Φεύγει, λέει, ο ασεβής μηδενός διώκοντος. Δεν του κυνηγάει κανείς. Δεν του κυνηγάει κανείς. Τους είδατε τους ασεβείς τότε, σας τα έχω ξαναπεί. Τότε που βγήκε το λείψανο του Αγίου Βυσαρίωνος επάνω εκεί στη Λαμία, θυμάστε που ήταν ο άφταρτο κλπ. Θυμάστε. Ο Κύριος τι έκανε? Ένα θαύμα έκανε. Για να γλυκαθούμε, να γεμίσει η καρδούλα μας, να χαρούμε, να χαρούμε. Και είδες οι ασεβείς, ταράχτηκαν, επανάσταση. Επανάσταση. Να συκοφαντήσουν το θαύμα, λυσάγαν κάθε μέρα στην τηλεόραση. Ευγάλανε εκείνο τον Άγιο Ανθρωπάκο που είπε ότι αυτό είναι θαύμα. Θαύμα, εκείνο τον ανακριτή, πώς λέγανε εκείνο τον γιατρό. Τον ιατροδικαστή. Θαύμα, λέει ο άνθρωπος, έκανε το σταυρό του μπροστά στην τηλεόραση. Το ξυλώσανε. Θαύμα, θα μας μιλήσει για θαύματα? Και πήραν, επιστρατεύσαν άλλους βρωμερούς, ψεύτες, που καταπάτησαν τον ιατρικό τους όρκο για να βγάλουν ψέματα και να πούνε άλλα πράγματα. Φεύγει ο ασεβής μηδενός διώκοντος. Σε κυνηγάει κανείς? Τι κάνεις έτσι? Σε κυνηγάει κανείς? Σου πει στο κάτω κάτω κανείς να πάει να προσκυνήσεις τον Άγιο Βυσαρίωνα? Α, δεν θες. Πες ότι εκεί συνέβη αυτό, εγώ δεν πάω. Δεν θέλω. Δικαίωμά σου. Σε έβαλε κανείς? Σε κυνηγάει κανείς? Φεύγει ο ασεβής μηδενός διώκοντος. Μακράν απέχει ο Θεός, όχι διότι ο Θεός φεύγει. Ο Θεός τον θέλει τον αμαρτωλό, τον κυνηγάει να τον σώσει, τον βοηθάει. Βλέπετε, θυμάστε, ο Κύριος πήγαινε συνέχεια κοντά στους γραμματείς και τους φαρισαίους, μπας και τους ξυπνήσει. Όχι. Φεύγει ο ασεβής μηδενός διώκοντος. Και δες, να κοίτα το και στον εαυτό σου και στον εαυτό μου. Όταν κάνεις καμιά αμαρτία, κάνω καμιά αμαρτία που πρόσβαλα το Θεό, είδες την άλλη μέρα λες να πάω στην εκκλησία. Δεν πάω. Βρε, δεν σε διώχνει ο Κύριος. Σου είπε ο Κύριος ότι άμα αμαρτήσεις δεν θέλω να ξανάρθεις στην εκκλησία? Δεν σου είπε έτσι? Γιατί δεν πας την άλλη μέρα στην εκκλησία? Γιατί? Γιατί? Δεν σε κυνηγάει κανείς. Ίσα ίσα ο Κύριος σου λέει έλα να μετανοήσεις. Εδώ σε περιμένω. Εσύ τι λες? Όχι, δεν σε περιμένω. Φεύγει ο ασεβής μηδενός διώκοντος. Μακράν απέχει ο Θεός από ασεβών, ευχές δε δικαίων επακούει. Προσευχηθείτε, είστε καλοί, είπαμε. Δεν σας πολλακεύω, σας εξήγησα από ποια άποψη είστε καλοί και ευλαβείς. Ακούει ο Θεός την προσευχή σας. Αρκεί να του ζητάς του Θεού συνειδητά. Αρκεί να καταλαβαίνεις τι του λες. Αρκεί να του μιλάς με την καρδιά σου. Αρκεί να του μιλάς με καημό. Και ο Θεός θα ακούσει. Όταν θα έρθει το παιδί σου να σου μιλήσει, θα το ακούσεις? Για πείτε μου, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δυνατά απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Στα παιδιά σας τα ακούτε ή όχι? Τα ακούτε? Αν το παιδί σου το ακούς γιατί το αγαπάς, έχει υπόψη ότι ο Θεός εσένα σε αγαπάει μιλιάδες φορές περισσότερο. και αν του μιλήσεις με καημό, και αν του μιλήσεις συνειδητά, και αν του μιλήσεις με την καρδιά σου, και αν του μιλήσεις συνειδητοποιώντας τι του λες. Είδατε τι λέει ο ίδιος, μας τα εξηγεί στην Αγία Γραφή. Μη λέτε, λέει, ότι δεν σας ακούει ο Θεός. Δεν σας ακούει γιατί? Γιατί δεν μιλάτε όπως πρέπει να μιλήσετε. Δεν ζητάτε όπως πρέπει να ζητήσετε. Ζήτησέ του Θεού όπως πρέπει να του ζητήσεις και ο Θεός σίγουρα θα σε ακούσει. Τελειώνουμε εδώ. Πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο, αλλά και πάλι σας υπενθυμίζω ότι, και το λέω και σε εσένα Δημήτρη, σε παρακαλώ, την ερχόμενη Τετάρτη το βράδυ έχουμε μικρά αγρυπνία στο παρεκκλήσιο της Παντανάσης, ξημερώνει του Αγίου Τιμωθέου, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε εκεί, να συμμετέχετε στη χαρά του Αγίου.